श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 73वें श्लोक तक का विचार हो गया है। 72 तथा 73 ये दो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के उपदेष्टा भगवान कृष्ण का प्रश्न तथा अर्जुन का उत्तरात्मक है। 72वें श्लोक में जो प्रश्न भगवान ने अर्जुन से किया उसका उत्तर 73वें श्लोक में अर्जुन ने दिया। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने बताई थी, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण यदि अर्जुन ने भगवान के मुख से ठीक ठीक कर लिया होगा तो निश्चित ही श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य प्रयोजन तथा अवांतर प्रयोजन है वह उपपन्न होगा, अर्जुन के जीवन में दिखेगा। और वेदांत श्रवण का दृष्ट फल है साक्षात्कार, अदृष्ट और जीवन मुक्ति, ये दृष्ट फल है। ये दृष्ट फल यदि उपलब्ध हो जाए, जैसे भोजन का दृष्ट फल होता है क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति, तो गीता शास्त्र का ठीक ठीक अर्जुन ने श्रवण करके अवधारण कर लिया यदि, तो श्रवण पूर्वक अवधारण का फल साक्षात्कार एवं साक्षात्कार का जो मुख्य फल है मोह की निवृत्ति वो जरूर होगी। अर्जुन ने बताया कि आपके कृपा प्रसाद से मुझे स्मृति शब्दित समूल मोह का निवर्तक साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, स्मृतिर्लब्धा, और उससे नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। अब मुझे अपनी ब्रह्मरूपता के विषय में न तो विपर्यय है न तो संशय है, गत संदेह हो गया मैं, और आपके शासन में स्थित हूँ का अर्थ है आपने जो मेरा स्वरूप बताया क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्वे वयम अतः परम इत्यादि वाक्यों से, उसी स्वरूप में मैं अवस्थित हूँ, स्थितोस्मि से बताया गया, संदेह रहित मेरा ब्रह्म स्वरूप ही है, इस निश्चय वाला मैं हो गया। इस निश्चय वाला होना ही परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में स्थित होना है। और इसलिए मैं ब्रह्म कृतार्थ हैं और अपनी ब्रह्म रूपता के विषय में मुझे कोई भी संशय नहीं है, इसलिए मैं कृतार्थ हुआ हूँ, इसे करिष्ये वचनम तव से बताया कि अब अपने लिए ऐसा इस संसार में कोई भी प्रयोजन प्राप्तव्य शेष रहा नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ साधन करना आवश्यक हो, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, पूर्ण काम हो गया मैं, इसलिए आप जैसा करते हो ऐसा ही मुझे प्रकृति ने जो कर्तव्य कार्यक्रम संघात को निश्चित किया है उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। करिष्य वचनम तव। ये अर्जुन ने भगवान से कहा 73वें श्लोक में। इसे सुनकर के भगवान संतुष्ट हो गए, जिसके लिए गीता का उपदेश किया जा रहा था वह कार्य संपन्न हुआ, अर्जुन की कृतार्थता। अब गीता शास्त्र का उपसंहार हो गया एक प्रकार से, लेकिन 5 श्लोक अवशिष्ट हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का महाभारत कथा के साथ संबंध दिखाने वाले 5 श्लोक हैं। गीता प्रारंभ हो गई थी धृतराष्ट्र के प्रश्न से, गीता की भूमिका प्रारंभ हुई। गीता की भूमिका है 1 अध्याय और 2 अध्याय के 10 श्लोक। इसे कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका। और इस भूमिका में धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय के प्रति, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो धृतराष्ट्र का संजय के प्रति प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए ही संजय ने प्रारंभ किया था संजय वाच इत्यादि से। और फिर अब उसका उपसंहार हो रहा है। तो ये जो कथा के साथ श्रीमद् भगवद गीता का संबंध प्रदर्शित करने वाले 5 श्लोक हैं, इनका अवतरण है भाष्य में। परिसमाप्त शास्त्रार्थ अथ इदानीं कथा संबंध प्रदर्शनार्थम संजय उवाच। तो जो शास्त्र का प्रयोजन है वह अर्जुन ने परितः प्राप्त कर लिया, इसलिए शास्त्रार्थ परिसमाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। शास्त्र के अधिकारी को शास्त्र का मुख्य प्रयोजन तथा अवांतर प्रयोजन प्राप्त हो जाए तो माना जाता है शास्त्र की परिसमाप्ति हो गई, अर्जुन को प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? तो कहते अथ इदानीम कथा संबंध प्रदर्शनार्थम संजय उवाच। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का महाभारत कथा के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। संजय उवाच इत्तेहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममद्मश्रौषम् मद्भुतं रोमहर्षणम्। तो अहम् वासुदेवस्य महात्मनः पार्थस्य च इमं संवादम्, और संवादम के और 2 विशेषण है अद्भुतम रोमहर्षणम्, इमं संवादम् अश्रौषम्, ऐसा अन्वय करिए। तो वासुदेवस्य यानी परमात्मनः, तो वासुदेव हैं परमात्मा। वसुदेव कहते हैं शुद्ध चित्त को, और उसमें जो अभिव्यक्त हो जा वो वासुदेव, शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होता है परमात्मा। तस्येषात्मा विवृणुते तनुं स्वां, श्रुति कहती हैं शुद्ध चित्त अधिकारी को परमात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए वासुदेव शब्द का अर्थ है परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप। और वही परमात्मा भगवान कृष्ण हैं जिन्हें अपने पारमार्थिक स्वरूप की कभी विस्मृति नहीं होती है, जो हमेशा अपने आप को शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाले चिदानंद के रूप में ही अनुभव करें, उसे कहा जाता है वासुदेव। तो भगवान कृष्ण को उनकी उपाधि कोई भी हो, लेकिन हमेशा उन्हें अपना चिदानंद स्वरूप ही मैं के रूप में स्फुरित होता है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। और महात्मनः पार्थस्य च, तो महात्मा ये विशेषण है पार्थ का। तो महान है आत्मा यानी अंतःकरण जिसका, तो जो वेदांत का अनधिकारी है उसका चित्त आकर्षित होता है संसार के प्रति। वेदांत के अधिकारी का चित्त आकर्षित होता है परमात्मा के प्रति। तो जिसका चित्त परमात्मा के प्रति आकर्षित हो रहा हो तो उसके चित्त का आकर्षण विषय परमात्मा है, उसे छांदोग्य श्रुति में भूमा कहा है, महान कहा है, महतो महियान कहा है अन्य श्रुति में। तो महतो महियान परमात्मा है और वो महतो महियान परमात्मा के प्रति आकर्षित है चित्त जिसका, उसे कहा जाता है महान चित्त वाला महात्मा। और जिसके चित्त के आकर्षण का विषय संसार है, संसार को श्रुति कहती है अल्प, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम। ये छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी ने अल्प की परिभाषा बताई, भेद अवस्था द्वैत अवस्था क्रियाकारक फल भेद, यही तो संसार है। और इसे कहा जाता है अल्प परिच्छिन्न। और जहाँ कोई भेद नहीं रहता उसे कहा जाता है भूमा अनल्प महतो महियान। वो है अद्वितीय परमात्मा, वही जिसके चित्त का आस्पद बनता है, उसी को जो चाहता है, जिसकी चाह का विषय अनल्प परमात्मा है, महतो महियान परमात्मा है, वो है महात्मा। और जिसके चित्त का आकर्षण विषय अल्प संसार है, क्रियाकारक फल भेदात्मक, वो है क्षुद्रात्मा, उसे क्षुद्रात्मा कहा जाता है। यानी अल्प में चित्त है जिसका, क्षुद्र में चित्त है जिसका। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है मुझे हो रहा है इस समय, इस शोक की निवृत्ति करने वाला और कोई मैं इस संसार में देख नहीं रहा हूँ आपको छोड़ करके। अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराना मपिचाधिपत्यम इत्यादि से एक प्रकार से वो संसार अर्जुन के चित्त का आकर्षण स्थान नहीं है ये बताया जा रहा है। तो इसलिए अर्जुन है महात्मा, जिसका चित्त संसार के प्रति आकर्षित नहीं होता। नचिकेता आयु की दृष्टि से बालक होने पर भी महात्मा है, इसलिए कि संसार के संसार की वस्तुएं नचिकेता के चित्त को प्रभावित नहीं कर पाई। और यमराज जी नचिकेता को कहते हैं, यदि मेरी साधक अवस्था को तुम्हारे साधक अवस्था के साथ तुलना करके देखे तो मेरी साधक अवस्था निकृष्ट है, तुम उत्कृष्ट हो मेरे से भी साधक अवस्था में। मैंने तो याम्य पद की प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न करके कर्म किया और उसके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ के अधीन ही रहने वाला जो याम्य पद है उसे प्राप्त कर लिया, ये मेरी साधक अवस्था थी। और मैं तो तुम्हें आत्मज्ञान के बदले में मैं भी जिनके अधीन कार्य करता हूँ, जो पूरे संसार के अधिपति हैं हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ पद भी देने के लिए प्रस्तुत किया था मैंने कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठा इत्यादि से, लेकिन उसे भी तुमने उसमें विद्यमान दोषों को देख करके स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम महान हो, संसार में सबसे उत्कृष्ट हैं हिरण्यगर्भ पद, उससे उत्कर्ष और कहीं होता नहीं, संसार में उत्कर्ष करते करते वहीं तक पहुंचा जा सकता है, उससे आगे का कोई उत्कर्ष नहीं होता। और वह बिना साधन के मैं तुम्हें देने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु को भी। इससे ये स्पष्ट हुआ कि तुम्हारा चित्त संसार से प्रभावित नहीं होता, इसलिए साधक अवस्था में तुम मेरे से भी महान हो, परमात्मा ही को चाहते हो, परमात्मा के प्रति ही तुम्हारे चित्त का आकर्षण है। इसलिए तो कहा कि तवैव वाहा तवं नृत्य गीते, ये जो जो भी आत्मज्ञान के बदले में आपने प्रस्तुत किया है देने के लिए वो सब आप अपने पास रखिए, ये कहा नचिकेता ने। ऐसे ही अर्जुन कहता है, अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम इत्यादि से। तो अर्जुन महात्मा है, यानी संसार से विरक्त चित्त है। हाँ, वो भी परमात्मा के प्रति ही जिनकी अनन्य भक्ति है वो कहे गए महात्मा शब्द से, उनका चित्त भी परमात्मा के प्रति ही आकर्षित है, उन्हीं को ये ज्ञान होता है उपनिषदों का। तो वासुदेव और महात्मा अर्जुन का जो संवाद है, यानी शिष्य तथा गुरु भाव से जो प्रश्न प्रतिवचन है, शिष्य भाव से अर्जुन का प्रश्न है और गुरु भाव से भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर दिए हैं, तो ये गुरु शिष्य का संवाद होता है, एक प्रकार से वादात्मक कथा उसे कहा जाता है। तत्व निर्णय के लिए जो प्रश्न वचनात्मक कथन वो है श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप। तो इति इमम के साथ अन्वय करिए इति का, वो कौन कौन है संवाद, तो कहते हैं इति इमम, तो इति शब्द पूर्व का परामर्शक है। यह अर्जुन का जो 73वें श्लोक में उत्तर हुआ, करिष्ये वचनम तव, यहाँ तक का जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहाँ से लेकर के यहाँ तक का भगवान कृष्ण तथा अर्जुन का जो यह संवाद है ये कैसा है, तो अद्भुतम यानी विस्मयकरम, आश्चर्यकर है। और रोमहर्षणम, तो रोमानि हर्षन्ति अनेन इति रोमहर्षणम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं रोमहर्षणम शब्द की, तो रोमहर्षणम का अर्थ निकलता है पुलकित करने वाला। रोम कहते हैं ये जो लोम होते हैं शरीर में, वे दो अवस्था में पुलकित होते, अत्यंत भय हो तब या अत्यंत आनंद हो तब। तो ये रोमहर्षणम रोमांच कहा जाता है, तो रोमांच रोमांचित करने वाले करने वाला यह संवाद है, का मतलब अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला है, चित्त में बहुत अधिक आनंद हो तो रोमांच होता है। तो अत्यंत विस्मयकर तथा अत्यंत आह्लाद कर जो वासुदेव तथा महात्मा पार्थ का ये संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है, इसे अहम अश्रौषम, मैंने सुना। अहम ये शब्द प्रयोग है संजय का अपने लिए, संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैंने सुना। अश्रौषम लुंग लकार का रूप है। भाष्य है थोड़ा, इति यानि एवं, अहम यानि संजय, नहीं क्यों, तो गीता शास्त्र के श्रवण का अधिकारी किसको बताया है, जो तपस्वी हो, भगवान का भक्त हो और शुश्रूषु हो और भगवान की भगवान के प्रति असूया से रहित हो। धृतराष्ट्र तपस्वी नहीं है, धृतराष्ट्र भगवान का भक्त नहीं है, धृतराष्ट्र में शुश्रूषा नहीं है और असूया से युक्त है, अनसूयु नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो कहने के लिए मना कर दिया है। और कहने पर भी क्या होगा, तो जैसे उल्टे घड़े में बादल फट भी जाए तब भी एक बूंद पानी नहीं आने वाला, और थोड़ी भी रिमझिम बारिश हो जाए और पात्र जो है सुलटा हो तो उसमें पानी एकत्रित हो जाएगा, ऐसा है। तो अधिकारी के चित्त में ज्ञान टिकता है, अनधिकारी के चित्त में नहीं टिकता। तो इति एवं अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं यथोक्तम अश्रौषम यानी श्रुतवान अस्मि, कैसा है, तो कहते अद्भुतम यानी अत्यंत विस्मयकरम, रोमहर्षणम यानी रोमांचकरम, जो संवाद है भगवान का उसे मैंने सुना। तो कह तुम्हें सुनने को कैसे मिला, तो बताते हैं कि जैसे भगवान की कृपा से अर्जुन को सुनने को मिला, ऐसे व्यास जी की कृपा से मुझे सुनने को मिला। ये कह रहे हैं कि तंच इमम यानी इमम संवादम, वो जो अत्यंत विस्मयकारक तथा आह्लादकारक भगवान कृष्ण एवं अर्जुन का संवाद है उसे मैंने जिस कारण से सुना वो कारण बता रहा हूं। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं। तो अहम् एतत् ये नपुंसक लिंग है लेकिन संवाद का विशेषण योग का विशेषण होने से योग पुल्लिंग है तो एतत् को भी लिंग परिवर्तन करना पुल्लिंग बनाना तो एतम् ऐसा। तो अहम् एतम् परम गुह्यम योगम साक्षात कथयतः योगेश्वरात् कृष्णात् स्वयं साक्षात् कथयतः योगेश्वरात् कृष्णात् श्रुतवान् व्यास प्रसादात् श्रुतवान् ऐसा लगाना ऐसा अन्वय होगा कि मैंने अहम् यानि मैंने श्रुतवान् यानि सुना। ये जो योग है यानी योग है साधन को कहा जाता है योग। तो गीता में दो साधन बताए हैं कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा इसलिए योग हुआ कर्मयोग ज्ञान योग। और कर्मयोग तथा ज्ञान योग का प्रकाशक है ये भगवान कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद। कर्मयोग ज्ञान योग का प्रकाशक है ना इसी से प्रतिपादन हो रहा ज्ञापन हो रहा इसलिए योगार्थ होने से इसे भी योग कहा जाता है। जैसे उपनिषद शब्द का अर्थ होता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रमा और इस प्रमा का साधन होने से उपनिषद शब्द का अर्थ है प्रमा और इसका साधन उपनिषद ग्रंथ होने से ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ तो ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या का जनक उपनिषद होने से उसे भी उपनिषद कहते हैं ग्रंथ को। ऐसे ही योग है कर्म ज्ञान और उसका प्रकाशक है ये भगवान कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद रूप गीता शास्त्र इसलिए यह भी योग है। योगार्थ होने से यह भी योग है और इस योग को अहम् व्यास प्रसादात् श्रुतवान् भगवान व्यास जी की कृपा से प्राप्त जो दिव्य नेत्र हैं उस दिव्य नेत्र से मैंने सुना। नेत्र से देखा जाता है कि सुना जाता है तो ये तो कह रहे हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान् तो इसलिए स्थूल नेत्र से तो दर्शन होगा और दिव्य नेत्र हैं सभी इंद्रियों को अलौकिक अर्थ ग्रहण करने की शक्ति रूप वो दिव्य नेत्र हैं। वो दिव्य नेत्र का स्वरूप है सभी इंद्रियों की अलौकिक विषयों को ग्रहण करने की शक्ति वो है। वो स्पर्श में भी आएगी त्वग इंद्रिय में भी आएगी श्रोत्र इंद्रिय में भी आएगी नेत्र इंद्रिय में भी आएगी सब में आएगी। तो इसलिए ये जो श्रोत्र इंद्रिय हैं ये एक सीमा तक भौतिक श्रोत्र इंद्रिय तो निश्चित दूरी तक के शब्द रूप अपने विषय को ग्रहण करती हैं लेकिन दिव्य शक्ति उसमें आ जाए तो यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग में इंद्र और बृहस्पति का जो संवाद चल रहा होगा वो भी सुना जा सकता है। दिव्य शक्ति प्राप्त है ना, दिव्य शक्ति रूप है वो नेत्र। ऐसे संजय ने व्यास जी की कृपा से दिव्य नेत्र प्राप्त कर लिया था, मतलब इंद्रियों में दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली थी। हाँ, इसलिए वो सुना भी और देखा भी। ये तो शब्द तो सुनने का विषय संवाद, और बाद में आगे कहेंगे रूप के लिए, वो देखा भी मैंने करके विश्व रूप। और जो भगवान के आसपास खड़े थे, न तो उन्होंने सुना न तो ईश्वर रूप देखा, अर्जुन ने और संजय ने देखा और सुना। तो संजय ने सुना व्यास जी से प्राप्त जो दिव्य नेत्र यानी इंद्रियों की दिव्य शक्ति है, उस शक्ति के कारण। तो ये कहा कि अहम् एतम् योगम् व्यास प्रसादात् श्रुतवान् अस्मि, ऐसे लगाना, मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य शक्ति के आधार पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद रूप कर्मयोग तथा ज्ञान योग का प्रकाशक दोनों का संवाद रूप गीता शास्त्र सुना। वह योग कैसा है तो वो गुह्य है। उपनिषद शब्द का एक अर्थ होता है रहस्य, और उपनिषद रहस्यात्मक है, और उन्हीं रहस्यात्मक विद्या का प्रकाशक सार रूप श्रीमद् भगवद गीता है। उपनिषदों का सार है ना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, इससे यही कहा गया है कि उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य, तो जितने भी रहस्य हैं उन सब रहस्यों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। तो गुह्य शब्द का अर्थ होता है रहस्य, और केवल गुह्य नहीं, गुह्य का विशेषण है परम, तो परम गुह्यम का अर्थ निकलेगा अति गुह्य गोपनीय रहस्य। अत्यंत रहस्यात्मक श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र रूप जो अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद रूप यह योग है, इसे मैंने व्यास जी की कृपा से सुना। तो सुना तो परंपरा या सुना होगा, कहा ऐसा नहीं, योगेश्वरात कृष्णात स्वयं कथयतः, साक्षात योगेश्वरात कृष्णात, तो स्वयं भगवान कृष्ण से ही सुना है। यानी कि भगवान कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को, और अर्जुन ने और किसी को, और किसी ने मुझे, ये परंपराया सुनना हुआ। तो अर्जुन ने जिनसे सुना उन्हीं से मैंने भी सुना, तो अर्जुन को सीधे भगवान ने बताया, तो मैंने भी अर्जुन को बताते समय भगवान कृष्ण से ही यह कर्म तथा ज्ञान के रहस्य को प्रकट करने वाला गीता शास्त्र श्रवण किया। तो स्वयं कथयत, स्वयं साक्षात कथयत, ये कृष्णात का विशेषण है। और एक विशेषण है कृष्णात का कि योगेश्वरात, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। तो योगानाम ईश्वरः योगेश्वरः, तो योग है ये कर्म योग ज्ञान योग, और ये कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों भी भगवत कृपाधीन होने से, ये साधन भी, साधन का स्वरूप भी बिना भगवान के कृपा से अवगत नहीं हो पाता, और उसमें प्रवृत्ति भी भगवत कृपा के बिना नहीं हो पाती, और अनुष्ठित इनका फल भी भगवत कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए भगवान के अधीन यह योग होने से योग को कहा, कृष्ण को कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है योगेश्वर, योगानाम ईश्वर यानी स्वामी, जिनके अधीन साधन तथा साध्य है। तो भगवान ही श्रुति कहती है एस हेव साधु कर्म कारयति यम उन्निनीसते, ईश्वर सर्वभूतानां ऋद्धेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। इससे भी यही कहा गया जो एष एव साधु कर्म कारयति इत्यादि से जो कहा जा रहा कि प्रत्येक प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित होकर के भगवान उनके अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रवृत्ति प्राणियों की कराते हैं अंतर्यामी रूप से, और उनका फल ईश्वर के अधीन है। क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनम रीते, तो पुरुष है परमात्मा, परमात्मा की आराधना से ही, परमात्मा के अनुग्रह से ही कर्म अपना फल देता है, बिना कर्मफल विधाता के कर्म स्वयं फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो जड़ है, जड़ चेतन से प्रेरित होकर के ही कार्य करता है। तो इसलिए कर्म योग तथा उसका फल, ज्ञान योग तथा ज्ञान योग का फल, समूल अध्यास की निवृत्ति, यह परमेश्वर के अधीन होने से परमेश्वर को योगेश्वर कहा जाता है, योगानाम ईश्वर योगेश्वर। और योगेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे स्वयं कह रहे थे और सीधे उन्हीं से मैंने सुना है, ये श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र। नहीं, ये जो गीता शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्म योग ज्ञान योग, और वो भी परंपरा साधन होने से ज्ञान का इसी के अंदर आ जाता है, जो भक्ति योग है, उपासना है, उसमें वो आ जाता है। तो व्यास प्रसादात, तो व्यास प्रसादात का अर्थ करते हैं ततो दिव्य चक्षुर लाभात, यानी भगवान व्यास जी से मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए, उसके कारण श्रुतवान एतम संवादम, ये जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है उसे मैंने सुना। ये संवाद कैसा है तो गुह्यम, यानी बड़ा रहस्यात्मक संवाद है, और अहम परम यानी परम रहस्यात्मक जो संवाद है, और योगम योगार्थत्वात् संवादम, योग शब्द का अर्थ यहाँ पर संवाद रूप गीता शास्त्र है। क्यों गीता शास्त्र को योग कहा जा रहा है? योग का प्रकाशक होने से, योग का प्रकाशक होने से, योग है कर्मयोग ज्ञान योग, और उसका प्रकाशक ग्रंथ है गीता शास्त्र, वही संवाद है, इसलिए इसे योग शब्द से कहा गया। हाँ, ठीक है, परमात्मा के साथ अभेद संबंध प्राप्त कर लेता है, जिससे ज्ञान योग से साक्षात संबंध प्राप्त होता है, वो साक्षात कारण है और परंपरा कारण है कर्मयोग। तो व्यास प्रसादात यानी ततो दिव्य चक्षुर लाभात श्रुतवान एतम संवादम गुह्यम अहम परम योगम योगार्थत्वात् संवादम इमं योगम एव वा योगेश्वरात् कृष्णात्। तो ये संवाद इमम यो संवादम ये हुआ, अथवा सीधे योग को ही लीजिए, कोई शब्द सुनता है तो खाली शब्द मात्र श्रवण नहीं होता, शब्दार्थ ज्ञान होता है ना, इसलिए यहाँ योगम श्रुतवान, गीता सुनी का अर्थ है गीता का अर्थ सुना, तो इसलिए योग शब्द का योगार्थत्वात् संवाद ये अर्थ न लेकर के गीता का जो अर्थ है उसी को लीजिए। पहले तो योग शब्द का अर्थ संवाद कर रहे थे यानी गीता कर रहे थे, अथवा भाष्कर भगवान कहते हैं योगम शब्द का अर्थ सीधा ही गीता अर्थ लीजिए, क्योंकि खाली शब्द श्रवण मात्र से ही तो अर्जुन के जीवन में वो नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं हुआ ना, अर्थबोध है, इसलिए अर्थम श्रुतवान ये अर्थ लेना, वो अर्थ है योग। तो योगम एव वा योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं यानि न परंपरातः, तो परंपरा से मैंने नहीं सुना, सीधे कृष्ण से ही सुना। छिहत्तरवें श्लोक का उच्चारण कर लें। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिमम अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहु। तो हे राजन, ये संबोधन है संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के लिए किया गया कि हे राजन, तो इमम अद्भुतम संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य, धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है व्यास जी की कृपा से तुमने भगवान कृष्ण से गीता सुनी, लेकिन कई बातें हम सुनते हैं काम की नहीं समझ करके उसकी उपेक्षा करते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसको याद भी नहीं करते, तो क्या ऐसे ही तुमने कृष्ण से सुन करके इस संवाद का विस्मरण कर दिया, उपेक्षा कर दी? तो कहा ऐसा नहीं, मैंने उसे अपने हृदय में महत्व दे करके स्थापित किया है और उसे कभी भूल नहीं सकता, बार बार उसका चिंतन होता रहता है, स्मरण होता रहता है, इसलिए कहते हैं कि हे राजन, इमम अद्भुतम संवादम संस्मृत केशवार्जुनयोः अद्भुतम संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य, अर्जुन और कृष्ण के इस संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके, और ये संवाद कैसा है तो पुण्यम संवादम, तो पुण्य कहा जाता है पवित्र करने वाला, तो पहले बताया कि श्रद्धावान अनसूयश्च श्रुणुयाद अपियो नरः सोपि मुक्त सुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तो ये संवाद पुण्यात्मक इसलिए है कि श्रवण मात्र से भी पाप से मुक्ति दिलाता है, श्रद्धा तथा असूया से रहित होकर के जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का अर्थ समझ में न भी आए लेकिन श्लोकों का श्रवण भी करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है, और अश्वमेधादि पुण्य कर्म करने वाले लोग जिस लोक में जाते हैं मनुष्य उस लोक को प्राप्त करता है, ये कहा ना पहले, इसलिए वो पुण्य है संवाद गीता शास्त्र, और इसे मैंने सुना और सुन करके उसको भुला नहीं पाता हूँ, वो संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार उसका स्मरण होता है, और आनंद अनुभूति होती है संवाद के स्मरण मात्र से ही। मुहु मुहु रिश्यामी, मुहु मुहु से लेना प्रतिक्षण आनंदित होता हूँ, हर्षित होता हूँ उसका स्मरण करके। गीता शास्त्र का स्मरण आनंद प्रदान करने वाला है, तो जिसके स्मृति से आनंदानुभूति होती है, हर्षानुभूति होती है, उसकी उपेक्षा कैसे की जाएगी? उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। ये यहाँ पर कहा भाष्य है, हे राजन यानी धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। तो ये जो अत्यंत विस्मयकर भगवान कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद है, पुण्य यानी श्रवणात् अपि पापहरम, श्रवण मात्र से भी पाप से मुक्ति दिलाने वाला, उसे हृष्यामी च मुहु मुहु प्रतिक्षणम, तो बार बार मैं हर्षित होता हूँ प्रतिक्षण, उसका स्मरण करने मात्र से आनंदानुभूति करता हूँ। और 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दर्शन कराया, वो विश्वरूप दर्शन मैंने भी किया, और वो विश्वरूप दर्शन किस लिए कराया? ध्यान के लिए। तो मैंने भी उस रूप का दर्शन किया और उस रूप के ही चिंतन में मेरा चित्त लगा रहता, उसका विस्मरण नहीं होता। तो ये कह रहे हैं 77वें श्लोक में, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तो हे राजन्, हरे हे अद्भुतं तद्रूपं संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं महान विस्मय और पुनः पुनः रिष्यामी च, ऐसा अन्वय करिए। तो हे राजन, हरि यानी भगवान कृष्ण का जो अर्जुन को दिखाया हुआ विश्वरूपात्मक रूप है, वह अद्भुत रूप है, आश्चर्य चकित करने वाला रूप है। उस रूप को संस्मृत्य संस्मृत्य यानी ध्यान करके, चिंतन करके बार बार उसका, मैं महान विस्मयो भवति, मुझे महान आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, और बार बार यानी प्रतिक्षण मेरा चित्त हर्षित होता रहता है, आह्लादित होता रहता है। तो तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे यानी विश्वरूपम, पूर्वार्ध का बस विश्वरूपम इतना व्याख्यान कर दिया, बाकी सरल है, जो मोटे अक्षर में छपा है ना वो भाष्य है, और बारीक अक्षरों में वो प्रतीक है मूल का। तो पूरे श्लोक में एक पद मोटे अक्षर में छपा है विश्वरूपम, इतनी ही व्याख्या है, तच्च रूपम की व्याख्या कर दी, वो है विश्वरूप, बाकी तो सब मूल का ही है। तो विश्वरूप का बार बार स्मरण करके, पहले तो अनुभव किया था जब दिखाया था उस समय, अब स्मरण कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और उससे जो है मुझे महान विस्मय होता है और प्रतिक्षण हर्ष होता है। कहते हैं बहुत अधिक क्या कहना है, मैं तो इस निश्चय पर पहुंचा हूं, यदि युद्ध ये जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में सकारात्मक जाएगा, नकारात्मक परिणाम आपके पक्ष में आएगा। ये स्पष्ट वक्ता संजय हैं, वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को अंतिम श्लोक में। तो किं बहुना यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यत्र यानी यस्मिन पक्षे युद्ध है तो दो पक्ष रहेंगे ही, तो इन युद्ध करने वाले दो पक्षों में यत्र यानी यस्मिन पक्षे योगेश्वरः कृष्ण, तो योगेश्वर कृष्ण है, अर्जुन युद्ध करेगा वह कृतार्थ है, अपने किसी प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा है। करिष्ये वचनम तव, योगेश्वर जो कर्म फल विधाता है उनकी प्रेरणा से कर रहा है। और उन्होंने कहा पहले अर्जुन को यशो लभस्व मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, मैंने ही इनको मार डाला है, यानी पहले ही संकल्प से ईश्वर के सुनिश्चित हैं कि ये इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं। और तुम तो क्या करो, मेरे द्वारा मारे गए इनको मार करके यश को प्राप्त कर लो। यशो लभस्व निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो अर्जुन तो निमित्त मात्र बन रहा है, भगवान की कठपुतली बन रहा है, और वास्तविक रूप से करने कराने वाले तो वो है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ऐसे अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव करते हुए अर्जुन युद्ध कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं योगेश्वर कृष्ण यस्मिन पक्षे, और यस्मिन यत्र, दूसरे यत्र का भी अर्थ है यस्मिन पक्षे, धनुर्धर पार्थ, तो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है। तत्र यानी तस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में ये दोनों हैं, मेरा निश्चय है, मम मति यानी मेरा निश्चय है। क्या है उस पक्ष के विषय में तुम्हारा निश्चय, कि तत्र श्री ही, वहीं पर ऐश्वर्य है, और विजय यानी ऐश्वर्य विशेष का विस्तार, वो विजय माना जाता है, श्री का विस्तार, विजय भी उसी पक्ष की होगी। और भूति यानी ऐश्वर्य विशेष, और ध्रुवा नीति, तो जो अटल नीति है वो भी नए, वो भी आपके इसी पक्ष में है, जिस पक्ष में अर्जुन और भगवान है कृष्ण। ये मेरा ध्रुवा मति के साथ भी जोड़ दीजिए, ये अचल निश्चय है, अटल निश्चय है। इसलिए समझौता करने में, संधि करने में ही लाभ है आपको, तो और नहीं संधि होती है तो विनाशी आपके पक्ष में आएगा, पराजय ही आपके पक्ष में आएगा। भाष्य को देखिए, तो यत्र यानी यस्मिन पक्षे योगेश्वरः सर्व योगानाम ईश्वर, तो समस्त योगों का जो ईश्वर है, तो समस्त योगों का ईश्वर कैसे है भगवान, तो कहते हैं तत्प्रभवत्वात् सर्वयोग बीजस्य। तो तत्प्रभवत्वात् यानी ईश्वर से ही सारे प्रकट होते हैं ना, क्रियाकारक फलात्मक जो संसार है, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि के अनुसार सारा संसार ही परमेश्वर से ही निष्पन्न हुआ है ना। और अभ्युदय निश्रेयस का साधन भी ईश्वर से ही निष्पन्न होता है, और इनका प्रकाशक वेद भी अश्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार ईश्वर से ही निष्पन्न है। इसलिए सारे योग का प्रभाव यानी प्रकाशक तथा फल संपादक ईश्वर होने से ईश्वर को कहा जा रहा है सर्व योग बीज। सर्व योग योगेश्वर का अर्थ कर दिया सर्व योग बीज। वो कौन है? कृष्ण। यत्र पार्थो यानी यस्मिन पक्षे धनुर्धर यानी गांडीव धनवा अर्जुन है, तत्र यानी उसी पक्ष में श्री यानी तस्मिन पांडवानाम पक्षे विजयः, उसी पक्ष में श्री यानी विजय श्री उसी की होगी। और तत्र एव भूति यानी श्रीयो विशेषो विस्तारः भूति, वो भूति शब्द का अर्थ कर दिया ऐश्वर्य का विशेष विस्तार उसी में होगा, उसी पक्ष में। और ध्रुवा यानी अव्यभिचारिणी नीति यानी नए शास्त्र उसी पक्ष में रहेगा। एवं इति यानी एवं मति यानी मम इति मेरा निश्चय ये है। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का विचार भाष्य के अनुसार यथामति संपन्न हुआ। आज कल से उपनिषदों का प्रारंभ करेंगे, ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ होगा। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्यां संहितायां वैयाशिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आचार्य शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय समाप्तिम् अगमत इदं गीता शास्त्रम्। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्रा हीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योम वदव्याप्त देहाय दर्शिनामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।